वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है। आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चल जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मजा, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कुछ तेज कदम राही इस मोड़ से जाते हैं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं।